Book 2 98 98 حروف العطف المزدوجة حروف الربط مضاعف صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جداً اگرچه مسافرت خوب بود اما خیلی خسته کننده بود. صحیح ان القطار كان حسب الموعد الا انه كان مليئا جدا. اگرچه قطار سر وقت آمد اما خیلی پر بود. صحیح ان الفندق كان مريحا الا انه كان غاليا جدا. اگرچه هتل خوب و راحت بود اما خیلی گران بود. سيسافر اما بالباص او بالقطار. او یا با اتوبوس می رود یا با قطار. سيأتي اما اليوم او غدا باكرا. او یا امشب می آید یا فردا صبح زود. سيسكن اما معنا او في الفندق. او یا پیش ما می ماند یا در هتل. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. او هم اسپانیایی و هم انگلیسی صحبت می کند. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. او هم در مادرید و هم در لندن زندگی کرده است. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. او هم اسپانیا را می شناسد و هم انگلیس را. انه ليس فقط غبيا بل ايضا كسولا. او نه تنها احمق است بلکه تنبل هم هست. انها ليست فقط جميله بل ايضا ذكيه. او نه تنها زیباست بلکه باهوش هم است. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. او نه تنها آلمانی بلکه فرانسوی هم صحبت می کند. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. من نه می توانم پیانو بزنم و نه گیتار. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. من نه می توانم والس برقصم و نه زامبا. لا احب الاوپرا ولا البالی. من نه از آواز اوپرا خوشم می آید و نه از رقص باله. كلما اشتغلت بسرعة اكبر كلما انتهيت منه باكرا. هرچه سریع تر کار کنی زودتر کارت تمام می شود. كلما أتيت أكثر باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. هر چه زودتر بیایی زودتر هم می توانی بروی. كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا. هر چه سن بالا می رود احساس راحت طلبی بیشتر می شود.